Plaça de Nou. Benvinguts a Plaça de Nou, el programa de Castells a Ràdio Mollet, el programa que fem els castellers de Mollet. Tornem a estar aquí després de... Crec que hem parlat abans, el 23 de juliol va ser l'últim dia que vam fer programa, tot i que la colla com a tal ha fet una setmana de vacances després de Festa Major com per desintoxicar, però no hem parat. I ara ja tornem a estar aquí, tot i que és un tornar a marxar, perquè em sembla que dilluns que ve és pont i no hi haurà programa. És un, com un punt i seguit després del parèntesi estival. Bé, doncs tornem a estar aquí, als Castells de Mollet, amb l'equip habitual. Avui tinc a la meva dreta el Juan de, què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom. Continua la roda i el Wally. Hola, què tal? A la meva esquerra amb l'ordinador tinc el Roger Parera. Què tal? Bona tarda. I als controls tècnics tenim el Dani Padilla, qui us parla amb Bori. Doncs des d'aquí fins a les 9 del vespre, bàsicament el que farem és resumir l'activitat de la colla des de l'últim programa que vam fer, o sigui, des del 23 de juliol fins avui. Doncs farem un petit resum de tot el que no hem pogut explicar perquè no hem tingut programa durant el mes d'agost. Però abans de tot això, doncs començarem repassant com sempre horaris d'assaig, perquè com dèiem no hem parat, i aquesta setmana, després del canvi de dia del primer assaig de la setmana passada, doncs ja a partir d'aquesta setmana tornem a l'activitat habitual. A l'activitat normal, normalitat en els assajos, és a dir, dimarts de 8 de la tarda a 10 del vespre i divendres de 9 del vespre a 11 de la nit, com sempre, al Centre Cívic Lera, al carrer Cervantes 19-23 o al carrer Ferrocarril 16 bis, si s'entra per la porta del pati. Uh-huh. És per on gairebé entra tothom. Entrem sempre, sí. El que sí que està de moment de vacances és les classes de l'Escola de Gralles, que tornaran el dia 14 de setembre. Què més tenim? Les reunions de Junta i Tècnica, doncs també continuen en el seu horari habitual. La reunió de Junta és el dimecres, a partir de quarts de vuit... Quarts de vuit, les vuit. Sí, més o menys, quarts de vuit, les vuit. I la reunió de la tècnica és el divendres a partir de les vuit, una horeta abans de l'assaig. I què més? Telèfons per contactar amb la colla. Telèfon fix, 93 579 4116. Recordem que és el telèfon que hi ha al local del Centre Cívic Lera, un telèfon que té contestador automàtic, però que si no hi ha ningú en el local, doncs haureu de parlar amb aquest contestador. Si voleu parlar amb algú, és més pràctic que truqueu al mòbil, al 615-384-482. També tenim la nostra pàgina web. www.castellersdemollet.cat. I també la nostra adreça de correu electrònic, amb la qual ens podeu posar en contacte amb nosaltres, que és info@castellersdemollet.cat. Si voleu participar en directe al programa, avui que anem a fer un resum, doncs podem parlar doncs tota la gent de la colla que ens estigui sentint, doncs opinions sobre no sé, les actuacions, el bar de Festa Major, doncs tot això ho podeu fer en directe o bé trucant al telèfon de la ràdio, que és el 93 570 68 66, o bé a través d'internet. Parera. Sí, els mètodes de contacte per internet, recordem, és el Facebook, a l'adreça www.facebook.com/castellersdemollet, que ara ja són pàgina. Sí, sí, és una de les novetats d'aquest estiu. Una de les novetats d'aquest estiu. I el Twitter, que això sí que no ha canviat, que és @castellermollet. Recordar que la pàgina, o sigui, ho hem canviat de perfil la pàgina, però l'adreça segueixen les mateixes. facebook.com/castellersdemollet, això no ha canviat. Molt bé. El que dèiem, el canviar de perfil la pàgina, doncs tothom que teníem en el perfil com a amic ara queda com a seguidor. Sí, com a fan, com a seguidor. Hi ha moltes maneres de dir-li, però sí. Segueix veient-nos, segueix podent participar de tot el que pengem al nostre mur. Canvia una miqueta la manera de funcionar, sobretot de cara a nosaltres, però el funcionament bàsic de cara a l'usuari és el mateix. Sí, l'únic en lloc de demanar petició d'amistat, doncs simplement amb clicar m'agrada, doncs... I estos. Ja està. Ja està, ja ens segueixen. Nosaltres no hem d'acceptar la seva sol·licitud d'amistat. I a part també una cosa interessant és que ara també pots, si no tens Facebook, igualment des de la pàgina web de castellersdemollet.cat, pots veure tota la nostra... amb una barra lateral de l'esquerra pots veure tot el que estem fent a Facebook gràcies a que ens hem convertit a pàgina. Novetats al ciberespai de Castellers de Mollet. Doncs... de tot això, doncs, és la manera d'estar al dia del que fem els Castellers de Mollet i també doncs, podeu sentir el programa en l'horari habitual, que és el dilluns de 8 a 9 del vespre i la repetició dissabte d'11 a 30 a 12 a 30. Una altra de les coses que recuperarem també són el podcast del programa per sentir-lo quan us vingui de gust o quan pugueu, que, com sempre, penjarem l'enllaç a... tant al Facebook com al Twitter, com el, et sortirà a la pàgina d'inici de la nostra web a la cantonada dreta. Dreta superior. Superior dreta. Sí, sí. Molt bé, doncs, acabades les presentacions, entrem en matèria amb el resum de les activitats dels Castellers de Mollet. Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa dels Castellers de Mollet. Bé, doncs vam fer, com diem, l'últim programa el 23 de juliol i va ser just el dia després de fer l'actuació de Gallecs i després, el cap de setmana següent, doncs vam tenir doble actuació. Vam anar dissabte a Reus, on vam actuar la Diada de Santa Anna amb els Xiquets de Reus i els Marjaners de Guissona. Això va ser dissabte. Sí, dissabte per la tarda. No, i l'altre... No, l'Espinès va ser el següent cap de setmana. Ah, vale. És que m'estava mirant el Juan de... Ja, no, si nosaltres dissabte de l'Espinès ens va passar el dia comprant. Exacte. Doncs això, vam anar a Reus, on vam... Sobretot vam fer de coixí. Sí, vam anar a la plaça del Mercadal, una plaça que per la gent que no hi hagi estat, doncs és una plaça molt gran. Molt gran. Jo parlo una mica. Estem en Montcasteller o amb... Hem saltat directament a coses de casa. I el de Montcasteller? Montcasteller, no sé, el Bori ha decidit... Que ho farem després, si tenim temps. Ah, vale. Doncs això, la plaça Mercadal és una plaça enorme, enorme per fer castells, a lo millor per fer altres coses no, però per fer castells quedes bueno, amb un raconet de la plaça. Nosaltres, de fet, estàvem davant de la Casa de la Vila, les tres colles, Marjaners de Guissona, Castellers, Xiquets de Reus i nosaltres. Uh-huh. Ocupaven com un quart de la plaça. No arriba, no arriba. La plaça aquella és realment molt gran per aquesta activitat. Uh-huh. Situats, ja hem fet el context, la contextualització. Sí. El Bori deia que havíem fet de coixí perquè vam estar fent... participant a la pinya de... Bueno, com fem sempre. Com fem sempre, no? La pinya dels Castellers. A les actuacions on les tres colles col·laborem amb les pinyes de les altres, doncs vam tenir el tema de que tant els Marjaners de Guissona, que van provar la Torre de Set, que només van carregar, també va caure a sobre d'alguns de nosaltres, i també la Torre de Vuit amb folre que van fer els Xiquets de Reus, que també van només carregar, doncs també... Algú també va rebre dels nostres, però sí, bueno, allà va sense rebre... cap importància. No, sense conseqüències, però les caigudes doncs sempre acaben, vull dir, acaba rebent algú i com que estàvem participant en les pinyes també ens va tocar la nostra part, vaja. Mm-hmm. Nosaltres vam fer l'actuació que venim fent habitualment, aquestes darreres dates, i crec que bueno, aquesta va ser la primera actuació amb la tècnica nova, així fora. Diguéssim. I diria que sí. Sí. Sí, sí, sí, sí, perquè el Juan de s'estrenava aquell dia de cap de canalla, a plaça. Uh-huh. Sí, és la primera actuació després d'aquesta renovació de la tècnica. Aquesta sí que la van comentar o no la van comentar al programa de ràdio? Diria que sí. Sí, que sí, sí. S'estava modificant la... Bueno, s'havia... Sí que ho van comentar. Sí, sí, sí que ho van comentar. Havia canviat la tècnica, després de la dimissió de la tècnica antiga, doncs s'havia fet unes quantes reunions i havia entrat una tècnica nova amb la Sílvia com a cap de colla, el Juan de com a cap de canalla i alguns altres canvis més. I en aquesta va ser la primera actuació en què la tècnica nova doncs, portava endavant l'actuació, pròpiament dita. Van fer, doncs, és que ara no me'n exactament no me'n recordo, doncs, amb el Twitter sí que podem recuperar tots els, sí, tant, sí, sí. Tots els castells que van fer. 3, 4, 6... Això segur? Bé, la Cira Magulla. I el Pilar de 4, aixecat per sota, que és un... Bueno, solem tancar totes les últimes actuacions, les hem tancat amb aquest Pilar, no? Coses a comentar. Guapa la torre dels Xiquets de Reus, a pesar que és només podent-se carregar, però molt xula, francament. Contents per la nostra actuació. I després, no sé, jo em queixo, jo em queixo de que ens podien haver almenys convidat a aigua o a alguna cervesa o alguna cosa així a la beguda. Després semblava que vam fer un cercavila d'aquells tan llargs que no s'acabava mai donant voltes pels mateixos carrers, com dient, anem fent cercavila fins que se'n vagin. Aquesta és la sensació que jo vaig extreure una mica així, en plan queixa, tampoc és per ser molt crític. Bé, doncs... El que vam fer, sí. Jo ho tinc aquí, ja ho he trobat. A primera ronda vam fer el 4 de 6 amb agulla, a segona ronda vam fer el 3 de 6 i a última ronda el 4 de 6. 4 de 6, exacte. Sí, no m'ho he dit jo. Molt bé, doncs després d'aquesta actuació, la setmana següent, que va ser el dia... bueno, el primer 4 i 5. 4 i 5. D'agost vam anar a fer la tradicional, ja últimament, actuació a les Pinedes amb tota la gent de la colla i la gent d'allà que ens ajuda. I aquesta vegada, comentar com a anècdota el pastís que ens van fer amb els ninotets i la representació del camp de futbol que va fer la Sílvia, una veïna d'allà, que surten uns quants de la colla menjant castellers de Mollet. Menjant castellers de Mollet, sí, sí. Va ser un moment molt divertit. També recordar que en aquella actuació vam estrenar enxaneta. En aquella actuació vam fer Pilar de 4, 3 de 6 i Pilar de 4 per sota, a part d'alguna altra prova que em sembla recordar que vam fer, però com a castells van ser aquests. I amb l'estrena de la Marina com a enxaneta en el 3 de 6. I després, com sempre, la paella, que estava boníssima, com sempre. Una mica sosa. Bueno. Això és que... Bueno, si ho diu el cuiner... bueno, un dels cuiners, perquè va col·laborar molta gent. I, doncs, així no sé si comentar alguna coseta més així destacada. Comenta-la. Les fotos que surten també del Joanma, de quan tota la gent gran... De just abans que us fessin fora de l'inflable. Sí, no, jo no vaig pujar. Però van pujar uns quants i alguna foto que déu-n'hi-do. Bueno, totes aquestes fotos es poden veure al Facebook, tant de Castellers de Mollet com del Joanma, qui tingui. Sí, qui el tingui. Sí, sí, són unes fotos molt divertides. Recordem que l'actuació de les Pinedes és una actuació que es fa, doncs això, a finals de juliol, principis d'agost, i és una actuació que devem portar fent, si no calculo malament, 4 anys. 4 anys, és la tercera paella que fem, perquè el primer any vam fer mongetes amb botifarra. També si comptem per la vessant gastronòmica, no? És una d'aquestes en què els castellers de Mollet doncs, posem el nostre gra de sorra amb la festa organitzant el dinar d'aquell dia, el qual, a part dels castellers, doncs, es pot apuntar qui vulgui dels veïns del barri, no? I l'associació que organitza la festa i el dinar, doncs, ven tíquets a la gent que no és de castellers, per dir-ho així, per participar en aquest dinar amb tots nosaltres, no? L'equip de cuina normalment un dia abans doncs, es dedica a fer totes les compres i fer tots els preparatius i el mateix dia anem una mica abans a preparar-ho tot i deixar el sofregit enllestit Un cop ho tenim fet, sol ser quan arriba la resta de la colla, tapem la paella perquè no es faci molt bé el sofregit, fem l'actuació i després continuem acabant la paella. Si no m'equivoco, l'any passat, bueno, la cosa ha anat en augment. El primer any passava del centenar un poquet, i l'any passat ja van ser aproximadament unes 160 reaccions que vam servir. Recordes? Més o menys. I enguany, si fa no fa, 160... 165, eren més o menys el mateix, el que passa que vam poder menjar nosaltres. Vam poder menjar nosaltres perquè en aquest cas vam posar 18 quilos d'arròs. I van ser 14-15 quilos i aquest any 18 quilos. 18 quilos d'arròs és el que es va posar enguany. És una paella que fem amb llenya, evidentment. Bueno, no sé per què ser evident, però des del primer any que l'hem fet amb llenya, amb totes les precaucions possibles, amb mànegues d'aigua per si hi hagués qualsevol incident, etc. Però, vaja, que en general queda boníssima, la gent queda molt satisfeta. Això que comentaves del pastís, doncs aquesta veïna va fer un pastís que era una representació del camp de futbol amb els castellers i la paella. Estava tot resumit el que és la festa del dia. No? I el bar. El bar, és veritat, també hi havia la caseta del... On està el bar. Del bar. I també això, que sempre quedem tots per anar junts i sempre hi ha algú que diu, no, jo vaig pel meu compte i s'acaba perdent, encara que sigui la tercera o el quart any que anem cap allà. Anna Ruiz? Per exemple. Jo no dic cap nom. I el Bernat no ha vingut aquest any. Perquè segurament encara està perdut. Bueno, jo recordo, ara ja que comencem a dir noms, jo recordo, per exemple, l'Helena, que em va trucar. Bori, com s'arriba? I jo li vaig explicar més o menys. Dic, sabràs arribar? Diu, home, com no he de saber si jo sóc de Lliçà? I al cap d'una estona em va trucar, Bori, vine a buscar. De quina Lliçà és? Serà del centre, no diu serà dels barris. Diu un apunt, diu el Juanma, el nostre fantàstic fotògraf, diu, recordar que el Facebook del fotògraf de la colla és de lliure accés per tothom, no cal tenir-me afegit. Bueno, o sigui, tothom que vulgui... Els àlbums de fotos del Joan Mas poden veure, el tinguis sempre, o no el tinguis, vull dir que el que comentàvem abans també es pot veure a través d'ell. Perfecte, doncs té uns quants àlbums de castellers, bueno, té des de fa bastant de temps, però ell és casteller des de fa pocs mesos, així de com oficial, diguem. Oficial, amb camisa. Soci. Però té ja bastantes fotos, ja ens seguia abans i ja feia fotos de l'activitat dels castellers de Mollet, o sigui, a més, fantàstiques. Que, de fet, el programa va de castells de la xarxa de televisions locals, encara fan servir una foto que va fer ell fa uns anys, que pujava la Heidi. Fixa't. Doncs encara fan servir aquesta foto durant... Aquesta foto la van servir per fer quadros. Durant el programa, doncs, que van fer una successió de fotos, doncs, encara fan servir aquesta foto. Bé, doncs després d'això vam començar els preparatius del bar l'Aleta. Sí, acte seguit ja estàvem ficats enmig de l'agost. No sé si abans d'acabar l'agost hi havien quedat algun dissabte, probablement per començar a fer cosetes del bar, però més que res intentar fer inventari de totes les coses que teníem i de les coses que feien falta. De no? Fer llistat, de gent, de... materials... Intentar organitzar-nos una mica. Mirar el número de samarreta. Ja teníem, per exemple, les samarretes fetes, que també és una cosa que ja s'havia fet amb el llistat de gent. Abans de Gallecs, ja estava llistat. Sí, és veritat. Però ja van començar doncs, a quedar els dies de cada dia per la tarda, doncs, per començar a fer el que són coses de decoració, preparar tot el tema de cables, de fusteria, doncs, també anar mirant d'enllestir-ho, etcètera, etcètera. I va ser una activitat bastant... ens va portar doncs, bastanta feina. Perquè, sí, com sempre. Com sempre. Nosaltres no ens acontentem en muntar una barra d'aquestes prefabricada, per dir-ho així, amb les barres que et donen l'empresa o que et cedeixen l'empresa de begudes. De begudes i posar quatre bombetes, sinó que nosaltres fem un autèntic xambau, una autèntica casa on poder-nos estar. Recordo que durant alguna vegada la festa major que havia plogut molt, la casa havia resistit tota la pluja, o sigui, el xambau que fotem, i perfectament, i a més, doncs, bueno, a part d'això, doncs, la decorem de dalt a baix, sense oblidar pràcticament cap racó, fem un habitacle darrere per poder descansar, la gent que hagi de descansar, o per tenir la canalla, doncs, una mica controlada, sense que s'esgarrigui gaire. Total, que dona molta, molta, molta feina. I vam estar durant unes quantes tardes bastant seguides treballant en... fent làmperes, fent tot el paper que després utilitzarien la decoració, fent murals... Sí, van haver-hi un parell de tardes o tres de làmperes. Les aquest làmperes... any, les làmperes han tingut un accident. Val dir que sempre hem fet tractar algun tema amb les làmperes o fer-les d'algun estil o el que sigui, no? I enguany, a mi se m'havia vist unes que reciclaven ampolles de plàstic i m'havia agradat, però després, un cop posades a la pràctica, van ser massa complicades i el segon o tercer dia vam decidir canviar. Massa complicades perquè era reciclar ampolles d'aigua. I sí. En Castellers tenim un problema amb aquest tipus de reciclatge. Si fossin de cervesa no hauríem... Jo no crec que haguéssim tingut cap problema, però... Si fossin llaunes, en tindríem a cabassos. Ens van demanar que portéssim llaunes, ampolles d'aigua i clar, el que més portava una perquè se l'havia trobat al contenidor groc. Doncs això, el segon dia vam decidir canviar el sistema i vam fer unes quantes provatures i al final vam optar per globus, paper de seda i cordill, que el cordill va ser a llana, que jo crec que aquí vam tenir una lliscada, perquè cal, volíem de colors, clar, volíem fer les, vam decidir fer les làmperes de tres colors, morat, torrat, que són els colors de les colles de la Festa Major, i el verd, clar, que és el color de la colla de Castells de Mollet. Fil de colors no n'hi ha, però sí que hi ha llana. Però la llana no admetia tan bé la cola i, per tant, no quedava tan... sòlida. Rígida com hauria d'haver quedat. Tot i així, les làmperes van aguantar, van donar el pego. I van aguantar bé, van aguantar bé. Van aguantar totes les quatre nits que havien d'aguantar. Fins i tot, una cosa que no ens ho pensàvem, algú se'n va endur làmperes a casa seva. Jo que sobretot vam dir, no poseu bombilles a dintre. No apostava per elles, des del principi. Sí. Sí, jo vaig anar donant temps. Sí, una cosa que dèiem, són de paper, evidentment, no poden portar bombetes d'incandescents ni que s'escalfin massa. Aquí també hem d'agrair al Joan Manel que ens va facilitar les llums LED, sí. Sense pràcticament escalfor, o sigui, una escalfor ínfima que va permetre doncs, fer aquesta il·luminació amb aquestes làmperes sense problemes de seguretat. Cal dir que les làmperes mai les hem utilitzat per il·luminar intensament una zona, sinó que sempre les hem utilitzat per decoració i donar un cert ambient. Sempre hem fet la prova d'apagar totes les llums excepte les làmperes i enguany il·luminaven poquíssim, però recordo que l'any dels planetes també il·luminaven poquíssim, ja no estaven pensades per fer molta llum. Potser sí que feien, perquè tenia una bombeta incandescent a dins, eren fetes d'un cartró més rígid, però tampoc eren focus, vaja. Val a dir que el decorat d'aquest any del bar ha sigut pràcticament 100% casteller. Sí. Degut al 20è aniversari de la colla, no del bar, sinó de la colla. I, pues, com sempre, posem algun toc de la Festa Major, pues, Morats i Torrats sempre col·labora amb nosaltres i nosaltres amb ells han sigut les làmperes el que han quedat aquest any com a part del decorat de Morats i Torrats. Sí, algun altre any havien estat triangles en forma de mocador, Morats i Torrats penjats o al davant de la barra o per, o pel sostre. Mostradors. Els mostradors sempre els cobrim. Enguany ho hem fet amb un paper pintat de verd amb mans i peus de la canalla, de la gent que ha participat, de tothom. També es forraven les columnes amb paper pintat de vermell amb topos blancs. També vam utilitzar un parell de murals que es van fer allà entre tots. Bastant divertit, interessant a l'hora de fer-los. Jo, com part de l'organització, vull també agrair pues, a tota la gent nova que ha volgut col·laborar amb el bar i que realment al principi jo tenia una mica més de dubte, però al final, durant els primers dies de preparació, pensava que igual no arribàvem a temps o no arribàvem jo personalment, no la gent, sinó jo, a estar al 100% en el bar, no? I després pues, la gent ha demostrat que sí, que volia bar, que ha posat el seu granet de sorra i al final hem aconseguit l'objectiu que és passant-s'ho bé. Jo bàsic ha estat passar-nos-ho bé. Jo recordo la primera, sobretot, i l'última nit passar-m'ho molt, molt bé. Sí. Jo personalment, com a organitzador o com a cap d'organització, perquè no només a l'organització només estic jo, sinó hi ha més gent. Coordinació general del bar. Realment estic molt satisfet de com han anat les coses, de com han anat els dies de bar, la gent, la festa... el bar, el sistema de muntatge, el desmuntatge, que normalment és una mica més enredat perquè no tenim gent i aquest any ha sigut... O sigui, normalment quasi bé arribem al migdia desmuntant o inclús més tard i aquest any a l'hora d'esmorzar ja estàvem fora. Sí, a l'hora d'esmorzar comptant que a les 10:30 més o menys ja ho teníem tot traslladat a l'aire i endreçat i llavors només ens quedava tornar al camió ni poques coses més. M'ho he passat molt bé, o sigui, fantàstic. Sí, no, ha anat molt rodat perquè la gent ha col·laborat moltíssim des d'un costat i des de l'altre de la barra, va, la gent. Sí, sí, la gent... Sí. La gent, perquè teníem molta gent que tenia canalla, que treballava, i ha sigut un rodatge, hi ha gent que treballava i s'ha quedat fins a ben tard perquè es trobava bé, suposo, perquè jo no he obligat a ningú, ni molt menys, no? Però sí que això fa també que, com a organitzador, pues, estiguis content, no? Que veus gent que té que començar a les 7 del matí a treballar i són les 3 de la matinada, o les 3 i mitja de la matinada, a les 4, i encara estan allà, no? I això vol dir que s'ho estan passant bé i que sacrifiquen part d'aquest temps també per estar amb el bar, no? Bueno, si un cas continuarem a la segona part del programa parlant del bar, de les actuacions de Festa Major i les que hem fet posteriorment, però ara hem d'acabar la primera part del programa, posarem una miqueta de música que avui l'ha seleccionat el nostre tècnic, el Dani Padilla, i ens ha tret una cançó de la Trova Kung Fu. Doncs fins ara a la segona part. Cap als teus ulls i sense fer cas a cap alerta